حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ عقیقے کا گوشت پکا کر کھانا پکوا کر کھلانا افضل ہے یا کچا گوشت تقسیم کر دیں؟ پکا کر کھلانا کچا تقسیم کرنے سے افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب.